Мисля, че трябва да видим поне още едно от доктор Василинова. Кратки са, но се пълни Да с ловиш лакомства. пеперуда. Да ловиш пеперуда. Така в темата. Снимката ми прави впечатление веднага да кажа, че изглежда веднага по темата. Има пеперуда. За разлика от постоянство, не. Нещо за без монотонността, монотонност. Без монотонност, в стихотворението да ловиш пеперуда, нямаме кон, имаме пеперуда. Очаквах вълк. Трябва да си призная, вълк в клетка. И може би щяхме да разберем. Ние може би не сме. То може би е нещо в цялото и творчество. Ние не знаем. Може би тя рисува вълци в клетки. Има предвид, че Дъвя Севинова е художничка. Сега въпросът е Дъвя Севинова като художничка. Рисува ли ги тия неща? Защото я и повинни отвори Бога, ако можеш. Някакво искаме да се оплачем официално през този канал, че Бога винковете не са наистина винкове. Мисля, че сте better than that, right craft. All right, craft. И можете да направите един шибан винк. То отворихме блога и след много мъки. След много мъки. Тим Райкрафт. Тим Ридкрафт е пред вас. И разглеждаме снимките на произведенията. Това са... Тази съм я виждала дори. Една жена, която реже балончета и ги нагодява да са квадратни. Защото квадратът е лоша, защото това е, което учиш математика. Не, това са човечета, по принцип картинката е човечета, които си мислят това и с това си има фарбарвито. Бре, доктор Веселинова, ти като художник, що не нарисуваш нещо да го сложиш тук в Райдкрафт? Може би не устарявай. Съжалявам, ако по някакъв начин потенциално, но предвид, че всички други неща са рандом снимки и сега не искам да ги... Тоест, какво да се оправдавам, че не искам, направо си ги нарекох рандом. И на мен ми се струват рандом. И не знам да ви е непривично да изисквам. Аз не го изисквам, просто ми е... Не, изисквам го. Интересно ти е според мен. Интересно ти е, защото това е блог с произведения, посветени на художници и на художникът, който вероятно е тя. Вероятно. Който е илюстриран с някакви... картинки, които сме виждали насам-натам. Понякога не е много свързани с злободневната тема. Но това е предизвикателство, което отправяме към доктор Василинова. Нарисувай ми овца. Нарисувай ми овца. Нарисувайте ни... овца или вълк в клетка може, защо не, тематично, и го поставете напълно не тематично на следващия си пост, защото така или иначе това е нещо, което правите, will be okay. Но поне ще се зарядваме да видим. Реално би ни харесало, аз имам вяра в нея, трябва да кажа. В Райдкрафт, извинете. Ух, не разкривай амбициите ни за доминианство. Световна доминация. Но би било интересно да видим. Аз вярвам, че доктор Василинова реално... Това може би, което е пуснала... пише поне добре, колкото рисува. Ава... така. Ми според мен е много трудно да си гимнастик. Да ловиш пеперуда. Да ловиш пеперуда? Да ловиш пеперуда? Така както казах, прекрасно е, че този път поне има пеперуда на картинката. Много си витерален. Еми, не мога. Аз съм объркан човек и се обърквам лесно. Процесът на създаване на една творба няма удобен момент. Окей. Няма точно определено време, в което да драснеш чертичката на белия лист. Всяка една секунда от безвремието е най-правилната. Удобните моменти съществуват само в предисторията на творбата, преди нейното създаване. Да ловиш удобния момент се уравнява, на улавянето на пеперуда. Първото, което ми прави впечатление, освен безвремието, което трябва да коментираме, е факта, че доктор Веселинова обича да завършва своите съждения с уравнения, както сама забелязахте. Доктор Веселинова, вие докторант по математика ли сте? Доктор Веселинова всъщност е математик, който ни троли много стабилно. Че е художник. И, всъщност, и затова и не е качил никакви. Да си обърква ни объркващ е реално да си математик и да си мислещ. Всъщност ти... тя според мен просто казва, сега ще ги троля всички, че съм художничка, аз съм математичка, да си такова работата, не ме интересува. Ами нека да... да мислят. Та да, да ловиш удобния момент е равно на улавянето на пеперуда. Удобен момент, но пеперуда. Да. Да. Определено го Нали, сега видяхме го на две места, но прочетохме две неща. Три, но Три, за третото... като математици или не математици, две от три, Вероятността е достатъчно голяма. много добре. Пито е много по-голямо от 0,5. Пито е много. Сега да видим. За създаването на едно решение на задача по математика има ли удобен момент? Не. Няма точно определено време, в което да траснеш Чертичката, чертичката. минусчето. Минусчето. Аз мислех, че чертеж ще правиш А може и на да е по... три Аз съм много равнища. литерален, както казахме. Да. Чертичката за мен веднага беше. Всяка една секунда от безвремието. Това безвремие, което беше потрясащо първоначално, може би е инфинити, може би е лимес Обаче към все пак, безкрайността. да, го разделяме на всяка, на секунди, на най-малката частичка. А какво е секундата, ако не е на 60 от градуса? Или нещо такова? Секундата е след градуса, реално. Или минута беше. Забравил съм вече. Като кажеш 15 градуса цяло и еди колко си 6, примерно, Да, май какво са тези секунди. 6 секунди или минути? Математиката беше отдавна. Май секунди. Ето, секундата на безвремето. Нещо има тук с... Вкарват се синусите, вече виждам аз. Предвиждам. А Някой какво е видя пеперудата? синусите, бе. Вече синусите Е, се какво е видяха. пеперудата? Какво е Пеперудата пеперудата, освен една летяща формула? е... една графика, която така Ами се... пеперудата, която пърха с крилца в САЩ, в Латинска Америка, урагани се веят. Всичко е Да, математика, всичко е теория математика. на... Какво беше на хаоса? Но Всичко сега е да готово. ловиш удобния момент се равнява на уловяването на пеперуда. Аз това изобщо не го разбирам за края на се, както и да го Доктор Веселинов, интерпретираш. пеперуди не е ли уловявал никога в В живота процеса си? на създаване на една твърба няма удобен момент за почва, няма такова нещо, Да. тъта-тъта-тъта-тъта. Обяснява защо и после казва, да ловиш удобния момент, такова нещо, което няма, се равнява на улавянето на пеперуда. Е, това означава, Иска да че... каже, невъзможно е да ловиш пеперуда. Не е морално да ловиш пеперуда, което... Зависи каква е моралността ти. Аз съм окей с това да ловя пеперуда. Е, ти защо си неморален? Е, Нямаш аз никакви нямам гаранции. граници. Но, е, после мога я пусна просто. Е, какво Дай да изчупиш е? кайлата да я намия Не сте тая. ли, не си ли лавила пеперуда? Мило, лавила съм Без пеперуда. да й чупиш крилата, явно ти си го... О! Пеперуда! Дай пеперуда, да. Некво, никого... Всеки път, като съм лавил пеперуда, не съм я убивал. Нещата, които научихме, дами и господа, за фъф, просто фъф ли убива пеперудите. Хронично убивате пеперудите, дами. Мой любими ко-ридър, е. Не като да съм вивяла с мухата парична за тях. Вече не ти вярвам. Ха-ха-ха. Ма. Умрях. Умрях, май. Неморално, а, искам да кажа. Така. И все пак да ловиш пеперуда не е невъзможно във всеки случай. Ама това Може да я убиеш, е... но... Ох, някакви травми от детството разкрихме, мисля. Трябваше. Обаче, тук ни се казва, че е невъзможно, защото процесът на създаване на една творба няма удобен момент. Няма точно определено време. Няма Да, тата-тата-та. да. Няма такива неща. Удобните време моменти съществуват само в предисторията на творбата, преди нейното създаване. Тоест, няма такова нещо. Виж, удобният момент се равнява на улавянето на пеперуда. Да, абсолютно. Тоест не мога да ловиш пеперуда, според мен доктор Веселинов е живява някъде, където е чела за циркове, Чела е за за пеперудите. пеперудите съществуват и за тинг, а Което меква се, че е математичка, никога не е виждала живота навън. О, доктор И Веселинова! затова седи такава и романтизира И затова също се пътуването и доктор някаква. Веселинова. Аз веднага го И напипах. мистер Доротея. Аз го напипах просто. С моето шесто чувство. Че е доктор по Че е математика. доктор Веселинова. Да, по математика, абсолютно. Джон Ленон ми го каза. Мечта ми е един ден да създам една малка книжка, специално за хората на изкуството, която да бъде много вдъхновение за тях, каза доктор Веселина. Наръчник за творчество може да създаде според мечтата. Въпреки, че това само по себе си е оксиморон, добре. Защото творчеството то не подлежи на... И тогава защо пишем Поезия след поезия, поема след поема. Го сравняваме с тъпи неща, защото това не е възможно да увиш пеперо, да. Не е възможно да фанеш вълк в клетка. За цирк. За цирк. Ние не, изобщо не, от, не отчетохме факта, че може би клетките за цирк са по-специални. Те са абстракция на клетка. А те също са толкова големи, че само слоновете ви за тях и... Ето! И вълка минава ето, през прангите просто, няма такива моменти. Там мисля, че доста дълбоко поровихме. Може би се закопахме малко. Да. Аз вярвам в доктор Веселинова, че трябва да ровим дълбоко. Не да прочетем още нещо да поровим. Определено. Определено. Особено така. Какво мислим за да ловиш пеперуда, между другото? Ми мисля, че не е невъзможно да ловиш пеперуда. Последствията това са... Да, ловиш пеперуда? Да ловиш пеперуда? Да. Ама виж как ни се подиграва пак, че седим и се захванахме за това. И точно за това се захванахме. Възможно ли не е възможно да ловиш пеперуда? И тя седи и такава... Какъв математик трол е, доктори? С въпросителна накрая. Да ловиш пеперуда? Това е объркващо. Защо сте объркани? Каква случая? Защото сме художници. Да ловиш пеперуда, ви. А тя някаква има мисия така да ни убеди, че сме ходят на изкуството всички. Или всъщност е рекрутър за някой университет по математика. И в момента търси хората, които ще намерят патърните. Том-том. Ми те така приемат за математика с, с такива въпроси, с артистични мотивационни писма, както знаем. Знаем. Какво ни харесва?